Amikor azt mondtad, hogy vége, azt hittem, tréfáltál csupán. Még együtt mentünk ki a rétre, és miénk volt a délután. Amikor elhagytak az álmok, még mindig reménykedtem én. De most az ablakomnál állok, s köröttem elfogyott a fény. Odakint búcsúzik a nyár, hőt levélre meg a fán. Sietve búcsúzik a nyár, orszitál lépte nyomán. Szeptember söpör már a tereken, sírnak az őszi kertek. Közöttük szalad még a szerelem, kifakult álmot kerget. Én őrzem egyedül csak én emlékét még a régi nyárnak. Nézem a vihar tépte fákat, szemembe könnyek csal a szél. És közben búcsúzik a nyár, rőt levél, remeg a fák. Magamtól kérdezem csak már, mi jöhet ezután. Búcsúzik a nyár, orszitál, lépte nyomán. Szeptember söpör már a tereken, sírnak az őszi kertek. Közöttük szalad még a szerelem, kifakult álmot kerget. Én őrzem egyedül csak én emlékét még a régi nyárnak. Nézem a vihar tépte fákat, szemembe könnyed csal a szél. És közben búcsúzik a nyár, őt levél, remeg a fák. Magamtól kérdezem csak már, mi jöhet.